upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski, Radio Czwartek, 3 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą już od poniedziałku, znamy szczegóły. Według Trybunału Konstytucyjnego ograniczenie religii do jednej lekcji jest niezgodne z konstytucją. Trzecia runda Wimbledonu, jeszcze dziś będzie o nią walczyć Iga Świątek. Kontrole będą wyrywkowe i możliwie jak najmniej uciążliwe, zapowiada Straż Graniczna. Od poniedziałku na granicy z Niemcami i Litwą w 65 punktach czasowo zostaną przywrócone kontrole. Będą dotyczyć tylko wjazdu do Polski, zapowiada komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bagan. Kontrola będzie kontrolą selektywną. Polega to na tym, że wcześniej będą typowane pojazdy do zatrzymania. Będziemy starali się, aby kontrola przebiegała w jak najmniej dolegliwy sposób dla mieszkańców pogranicza, ale również dla podróżnych, którzy chcą wjechać do Polski. A służby już szykują się do kontroli na zachodniej granicy od kilku dni. Przy wielu przejściach z Niemcami przebywają samozwańcze patrole, które próbują zatrzymywać niektóre auta wjeżdżające do naszego kraju. Osoby zaangażowane w tak zwany ruch obrony granic w Słubicach wciąż stoją na moście granicznym. Prawdopodobnie pozostaną tu także po wszczęciu kontroli przez polskie służby, które rozpoczną się w poniedziałek. Ich działania obserwują jednak z uwagą mieszkańcy miasta. Widziałem tę kontrolę, wydaje mi się, że to nic nie zmieni. Te osoby nie są kompetentne do tego, żeby w jakiś sposób nawracać te osoby. W rejonie lokalnego mostu granicznego panuje spokój, a ruch jest niewielki. Co jakiś czas pojawiają się pojazdy polskich służb mundurowych, które przygotowują się do wszczęcia regularnych kontroli. Te według zapowiedzi mają być mało uciążliwe dla mieszkańców, aby nie zakłócać lokalnego ruchu granicznego. Ze Słubic Maciej Szefer, Polskie Radio. Ograniczenie godzin lekcji religii w szkołach jest niezgodne z konstytucją. Taki wyrok wydał Trybunał Konstytucyjny w składzie Bogdan Święczkowski, Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji od 1 września ma być jedna godzina, a nie dwie. Sędziowie uznali, że wprowadzone przez resort edukacji przepisy uniemożliwiają realizację podstawy programowej z religii. Sędzia sprawozdawca Krystyna Pawłowicz zaznaczyła, że zmiany w prawie podjęto wbrew stanowisku strony kościelnej. Minister edukacji arbitralnie ukształtował treść zaskarżonego rozporządzenia. Pominięte zostały merytoryczne stanowiska zainteresowanych przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych. To nie o głos urzędników tu chodzi, a o to, co najlepsze dla uczniów, przypomina 17-letni Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. I dodaje, że zdaniem coraz większej grupy młodzieży ograniczenie lekcji religii to krok w stronę szkoły nowoczesnej i otwartej. Szkoła publiczna powinna być neutralna światopoglądowo. To nie jest atak na religię. To jest troska o równość i wolność wyboru dla wszystkich. W maju Trybunał orzekł za niezgodne z prawem przepisy o niewliczaniu oceny z religii do średniej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prawdopodobnie jutro rozmowa telefoniczna Trump-Zełenski. Tematem ma być wstrzymanie amerykańskich dostaw amunicji, przede wszystkim rakiet do systemów Patriot. Informacje o możliwej jutrzejszej rozmowie Trumpa z Zełenskim podał, powołując się na swoje źródła, Financial Times. Przedrukowało je szereg ukraińskich wydań, bo nad Dnieprem wstrzymanie amerykańskich dostaw amunicji do Patriotów i Hajmarsów to temat numer jeden. Decyzja Pentagonu o wstrzymaniu dostaw pocisków na Ukrainie wywołała wiele negatywnych reakcji. Komentowana jest jako wręcz zachęcenie Rosji do kontynuowania agresji. Kijów tymczasem jest gotów kupować pociski do wyrzutni Patriot, bo tylko one są w stanie poradzić sobie z rosyjskimi rakietami balistycznymi. Paweł Buszko, Polskie Radio. Iga Świątek przed 17 będzie walczyć o trzecią rundę Wimbledonu. Rywalką na trawiastych kortach wielkoszlamowego turnieju będzie Amerykanka Katie McNally. Ona bardzo lubi trawę i dobrze czuje trawę i to pamiętam właśnie z czasów juniorskich. No na pewno ta kontuzja, którą miała przez długi czas, w pewnym sensie sprawiła, że właśnie teraz ma taki ranking, jaki ma, ale no widać, że wraca i no jest bardzo solidną zawodniczką. Ocenia przeciwniczkę, która jest w drugiej setce rankingu Iga Świątek. Początek pojedynku najwcześniej o 16:30. Klimat.

Jest 15.13 przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa po raz pierwszy po długiej przerwie z naszego macierzystego, oryginalnego studia M2. Jest dobrze. Dziś w tonacji muzyka mniej więcej adekwatna do aury, czyli lekka, łatwa i przyjemna, przynajmniej w teorii. Przed momentem przebój numer jeden, amerykański przebój numer jeden roku 1975, grupa Casey and the Sunshine Band, That's the Way I Like It. W tym tygodniu minęło 50 lat od premiery tego drugiego albumu w dyskografii grupy Casey and the Sunshine Band. Zespół stworzyli na Florydzie w roku 1973 Harry Wayne Casey i Peter Finch i za chwilę kolejny utwór autorstwa właśnie tych dwóch artystów i to będzie również przebój numer jeden w Stanach Zjednoczonych w tym samym roku. We'll be right back. Get Down Tonight. Wielki przebój amerykański, ale właściwie światowy sprzed 50 lat. Teraz przenosimy się o 30 lat ku współczesności, czyli posłuchamy utworu, który ukazał się na płycie w roku 2005. Francuskie trio Telepop Music i gościnnie Angela McCluskey. What's behind the other door? Oh, no more silence. Don't kill this thing we got called love. Just searching for the perfect child. Telepop Music i Angela McCluskey, Don't Look Back. Teraz z Francji przeniesiemy się na północ do Norwegii. Posłuchamy grupy Røyksopp z tego samego okresu, czyli z roku 2005. Drugi album zespołu The Understanding w roli głównej Kate Havnevik. We'll be right back. Kate Havnevik śpiewała, duet Rojco skomponował, wyprodukował i zagrał. Pora na obchody urodzinowe. Dziś 65 lat kończy artysta, który skomponował tę piosenkę. Pierwsza dziesiątka brytyjskiej listy przebojów w roku 1981, zresztą to wielki przebój nie tylko brytyjski, ale po prostu europejski i światowy. Just Can't Get Enough. Grupa Depeche Mode z debiutanckiego albumu Speak and Spell, na który większość muzyki skomponował Vince Clark, który właśnie dziś obchodzi 65. urodziny. To był rok 1981, a rok później Vince Clark był już członkiem zupełnie innego zespołu. Thank you. Vance Clark i Alison Moye, czyli duet Yazoo z płyty Upstairs at Eric's, rok 1982 i duży, naprawdę duży przebój z tego albumu Don't Go. Jeszcze przez chwilę o urodzinach, a to dlatego, że chciałbym teraz na parę minut wrócić do naszej poniedziałkowej jubilatki Debbie Harry. The tide is high.

Za nami dwa utwory sprzed lat 10. Manchesterska grupa Everything, Everything i Distant Past, a wcześniej Neony i Mydlane Bańki. Teraz z kolei utwór, który ma zaledwie 21 lat i nieco zwolni. WTR i Cherry Blossom Girl. Audycja powoli dobiega końca. Zrealizował ją Michał Jakubik, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 16 do trójki zaprosi Państwa Michał Matus, a na zakończenie tonacji dwie młode i zdolne polskie artystki. Jagodna i Monika Kowalczyk w piosence Sklepienia. Dziękujemy i do usłyszenia.